बहुधा कन्फ्यूशियस की यात्रा के मार्ग शांत और सुरक्षित होते थे, लेकिन एक दिन जब वह जा रहा था, उसने करीब के जंगल से जोर से गुर्राने की भयावह आवाजें आती सुनी। देखो, साधु ने चिल्लाकर कहा। वह एक वृद्ध औरत की ओर इशारा कर रहा था जो एक नौजवान के मृत शरीर के पास बैठी बिलक बिलक कर रो रही थी। सावधान, उसका एक अनुयायी चिल्लाया, मैंने अभी अभी एक बाघ को जंगल में जाते देखा है। तुम्हें क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? जल्दी ही बहुत से लोग कन्फ्यूशियस को एक कुशल अध्यापक मानने लगे, और वे सभी बच्चे नहीं थे। इनमें कुछ दूर दराज जंगलों में रहते थे जहां कोई स्कूल नहीं थे। जब कन्फ्यूशियस को ऐसे लोगों के बारे में पता चलता तो वह उनके पास जाता और उन्हें बुद्धिमानी, नैतिकता और ईमानदारी के विषय में बतलाता। उन दिनों अधिकांश लोग पैदल ही यात्रा करते थे, इसलिए कन्फ्यूशियस भी मीलों पैदल चलता था। क्योंकि इसमें बहुत समय लगता था, कन्फ्यूशियस ने तय किया कि वह यात्रा के दौरान भी लोगों को पढ़ाएगा। स्वाभाविक है कि जो लोग उससे सीखने के लिए उसके साथ यात्रा पर जाते वे उसके अनुयायी कहलाने लगे। उसने मेरे बेटे को मार डाला, एक वृद्ध औरत रो रही थी। बाघ ने मेरे बेटे को मार दिया, वह दुख भरे शब्दों में सुबक सुबक कर कह रही थी। ठीक इसी जगह पर बाघ ने मेरे पति को भी मार डाला था, और उसके पहले मेरे पिता को भी एक बाघ ने मारा था। लेकिन तुम ऐसे स्थान पर रहती ही क्यों हो? कन्फ्यूशियस ने उस महिला से पूछा। तुम्हें उस बाघ के प्रति भय और घृणा नहीं लगती जिसने तुम्हारे प्रियजनों को मार डाला? उस महिला ने हामी भरी। अवश्य मैं बाघ से डरती हूँ, लेकिन मैं कहीं और चली जाऊं तो उसके बाद क्या होगा? इस बात से मुझे और अधिक डर लगता है। कम से कम यहाँ के लोग दयालु और ईमानदार। ठीक है, कन्फ्यूशियस ने कहा, और फिर उस महिला के जाने के बाद अपने अनुयायियों से बोला, जो कुछ तुमने अभी अभी देखा है इस विषय में विचार करो, और फिर अपने आप से पूछो, लोग खूंखार पशुओं से अधिक डरते हैं या फिर दुष्ट और बेईमान लोगों से? अधिकांश अच्छे शिक्षकों की तरह कन्फ्यूशियस एक अच्छा विद्यार्थी भी था, इसलिए साधु ने जो कोई नहीं कन्फ्यूशियस की अपनी अंतरात्मा ही थी, जब उसे सुझाव दिया कि उसे लोयोंग शहर को जाकर वहां के प्रसिद्ध पुस्तकालय में अध्ययन करना चाहिए, तो उसने ऐसा ही किया। उन दिनों चीन बहुत से राज्यों में विभाजित था और प्रत्येक राज्य का अलग अलग शासक हुआ करता था, जिसे ड्यूक कहा जाता था। कन्फ्यूशियस ने लू के शासक से लोयांग जाने के लिए मदद मांगी, क्योंकि वह लू से बहुत दूर था। शासक ने उसे गाड़ी प्रदान की और अपने दो अनुयायियों को साथ लेकर चल पड़ा। अब तुम चैन से अध्ययन और चिंतन मनन कर सकते हो, साधु ने कहा, और एक अधिक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। कन्फ्यूशियस ने कई वर्षों तक लोयांग में रहकर अध्ययन कार्य किया। वहां के उत्कृष्ट पुस्तकालय में उसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। उसने एक वाद्य बजाना भी सीखा और 300 से अधिक गीत गाने लिखे। मेरे दोस्त, इतना अध्ययन करके और संगीत का आनंद लेकर तुमने बहुत समझदारी का काम किया, साधु ने कहा। ऐसा करना कितना शांतिदायक होता है। अवश्य, कन्फ्यूशियस ने कहा। नया संगीत सीखना शुरू में मुश्किल जरूर होता है, लेकिन एक बार सीख लेने के बाद उससे मुझे बड़ी सुख शांति मिलती है। कुछ समय बाद कन्फ्यूशियस अपने शहर लू को वापस चल दिया। स्वाभाविक है कि उसके साथ साधु और उसके दोनों अनुयायी जो अध्ययन के लिए लोयांग आए थे भी वापस चल दिए। तीनों व्यक्ति कई दिनों तक यात्रा करते रहे और अंततः एक ऐसे शहर को पहुंचे जिसे कन्फ्यूशियस भली भांति परिचित था। वे शहर की बाहरी दीवार के बाहर आराम करने के लिए रुके, तभी कन्फ्यूशियस ने दीवार में एक बड़े छेद की ओर इशारा करके कहा, पिछली बार जब मैं इस शहर को आया था तो इसी छेद से होकर शहर के अंदर गया था। उस शहर के कई निवासी आसपास खड़े थे और यह बात सुनकर वे चौंके। उनमें से एक ने कहा, एक बार योंग हो नाम के एक दुष्ट व्यक्ति ने इस छेद से शहर में प्रवेश किया था। यह अजनबी उस योंग हो जैसा ही दिखाई देता है, दूसरा बोला। फिर उन लोगों ने जल्दी से जाकर पुलिस को खबर दी कि योंग हो नाम का दुष्ट अपराधी शहर की दीवार के समीप विश्राम कर रहा है और उसे गिरफ्तार करके उसे अपराधी की सजा दी जानी चाहिए। जब कन्फ्यूशियस विश्राम कर रहा था, पुलिस ने आकर उसे घेर लिया। जानते हो फिर क्या हुआ? पुलिस ने कन्फ्यूशियस को गिरफ्तार करके जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दिया। पहले तो कन्फ्यूशियस बहुत घबराया, वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि वो अकेला नहीं था, साधु उसके साथ था, जो कि हमेशा उससे सुख कर बातें ही किया करता था, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि कन्फ्यूशियस के अपने अच्छे विचारों का ही प्रतिरूप था। लेकिन फिर भी उसे जेल में बहुत बेचैनी हो रही थी। काश यांग हो ने यह सीखा होता कि दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जो स्वयं के लिए नहीं चाहता, कन्फ्यूशियस ने कहा। यदि उसने ऐसा किया होता तो आज मैं इस जेल में न होता। तुम यहां अधिक समय नहीं रहोगे, साधु ने उसे सांत्वना दिया। बेशक, कन्फ्यूशियस के अनुयायी दौड़कर लू को गए और सब लोगों को बताया कि महान शिक्षक कन्फ्यूशियस जेल में थे। अनेक लोग जो कन्फ्यूशियस से परिचित थे शीघ्रता से जेल गए और गवाही दी कि कन्फ्यूशियस एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत ही कन्फ्यूशियस को आजाद कर दिया। तो इस घटना से तुमने क्या सीखा? वहां से घर की ओर चलने के बाद कन्फ्यूशियस ने अपने अनुयायियों से पूछा। एक नौजवान ने कहा, जब लोग समझ जाते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा है तो वे आपके साथ अच्छाई से पेश आते हैं। कन्फ्यूशियस और उसके अनुयायी घर पहुंचने ही वाले थे, उन्होंने शाही हरकारे को अपनी ओर आते देखा। कन्फ्यूशियस को प्रणाम करके हरकारे ने कहा, महाशय, लू के शासक ने आपको अपने महल में बुलाया है। कन्फ्यूशियस हरकारे के साथ महल जाने को तैयार हो गया। साधु भी बहुत उत्साहित था। उसे पता था कि लू का शासक पहले कन्फ्यूशियस की कक्षा में उसका छात्र हुआ करता था। मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि आखिर वह तुमसे क्यों मिलना चाहता है, साधु ने कहा। कन्फ्यूशियस और साधु को यह जल्दी ही पता चल गया। नौजवान शासक चाहता था कि कन्फ्यूशियस राज्य का शासन सुधारने में उसका मार्गदर्शन करे। मुझे ऐसा करने में प्रसन्नता होगी, कन्फ्यूशियस ने शासक से कहा। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे विचारों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाए, जिससे कि मैं अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकूं। और फिर लू का शासक कन्फ्यूशियस की सलाह के अनुसार ही कार्य करने लगा। वह सभी के साथ उचित और निष्कपट व्यवहार करता और सभी लोगों के साथ आदर से पेश आता। और जानते हो फिर क्या हुआ? क्योंकि उनका शासक अपनी प्रजा के साथ ईमानदारी और आदर का व्यवहार करता था, लू की जनता भी एक दूसरे के प्रति अधिक ईमानदारी से पेश आने लगी। सौदागर अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देते थे और मजदूर अपना काम मेहनत से करते थे। सड़कों और पुलों की देखरेख और मरम्मत अच्छे से होती थी, जिससे लोग सुगमता से यात्रा कर सके। अनाज की पैदावार भी बढ़ गई और जनता के पोषण में सुधार हुआ। सब एक दूसरे से मृदुतापूर्ण व्यवहार करते थे और इस कारण प्रसन्नचित रहते थे। धीरे धीरे चोर डाकुओं को वहां से भगा दिया गया और लू एक बहुत ही सुरक्षित स्थान बन गया। अमीर, गरीब, बूढ़े, नौजवान सभी का वहां के न्यायालयों में समुचित न्याय मिलता था। ईमानदारी को पुरस्कृत किया जाता था और बेईमानी को दंड मिलता था। ऐसे नगर में रहने वाले लोग सुख का अनुभव करते थे। अक्सर लू के निवासी राह चलते रुककर एक दूसरे से नगर की इस नई जीवन शैली के विषय में बातचीत करने लगते। कितना अद्भुत है ये, वे कहते, जीवन कितना सुधर जाता है जब हम एक दूसरे से सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। कन्फ्यूशियस हमारे शासक को कितनी अच्छी सीख दे रहा है और शासक भी बहुत बुद्धिमान है जो उसकी सलाह पर अमल करता है। और इस प्रकार 3 वर्ष तक लू में जनजीवन बहुत सुखपूर्वक चला, लेकिन अन्य स्थानों पर लोग सुखी नहीं थे। लू के पड़ोसी राज्य ची का राजा न तो ईमानदार था और न ही दयालु। वह किसानों पर अधिक कर लगाकर स्वयं तो बहुत धनी बन गया, लेकिन किसानों को बदले में कुछ नहीं देता था। सावधान रहना, उस शासक के मित्र कहते, तुम्हारी प्रजा तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगी है। वे चाहते हैं कि तुम भी लू के शासक जैसे बनो। ची का शासक झुंझला कर कहता, मेरा अपने आप को बदलने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि लू का शासक अपने तौर तरीके बदले, और वह बदल भी लेगा अगर कन्फ्यूशियस को वहां से हटा दिया जाए। सारी मुसीबत की जड़ वही है, और ची के शासक ने ऐसा करने का एक उपाय सोच निकाला। उसने लू के शासक को 85 सुंदर नर्तकियां और 125 शानदार घोड़े उपहार में भेजे। यह मेरी ओर से एक भेंट है, उसने कहा, तुम्हारे प्रति मेरे आदर और सराहना को व्यक्त करने के लिए। निश्चय ही उसने ऐसा झूठ ही कहा था। उसका उद्देश्य था कि लू का शासक इन वस्तुओं के आनंद में मग्न हो जाए और कन्फ्यूशियस की बातों पर ध्यान न दे। और उसकी यह कुटिल योजना सफल भी हो गई। लू का शासक अपने मनोरंजन में इतना व्यस्त हो गया कि उससे अपनी जनता और कन्फ्यूशियस का कोई ध्यान नहीं रहा। अब तुम क्या करोगे, साधु ने कन्फ्यूशियस से पूछा। शासक अब तुम्हारी एक नहीं सुनता, यहां तक कि तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। कन्फ्यूशियस ने एक ठंडी सांस ली, क्योंकि उसे इसका उत्तर पता था। मैं किसी को बलपूर्वक तो बुद्धिमान नहीं बना सकता, उसने कहा, हमको यह राज्य छोड़ना होगा। चुपचाप कन्फ्यूशियस ने लू के महल से प्रस्थान कर दिया। जाते जाते वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे आशा थी कि शायद शासक उसके पीछे किसी हरकारे को भेजे, लेकिन कोई नहीं आया। लू का शासक ची के शासक से मिले शानदार तोहफों का आनंद देने में व्यस्त था। उसे अपने सिवा किसी और की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं था। कन्फ्यूशियस ने आसपास के अन्य राज्यों के विषय में सोचा। शायद हमें वे ही चले जाना चाहिए, उसने कहा, या फिर शायद सुंग का शासक हमारा स्वागत करे। लेकिन जब कन्फ्यूशियस और उसके अनुयायी देहाती इलाकों में भटक रहे थे और यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वो कहां जाए, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। यह तो ची के शासक की सेना है, साधु ने कहा। वो तुमसे बहुत समय से घृणा करता है, क्योंकि तुम्हारा मानना है कि एक राजा को सदाचारी और न्यायशील होना चाहिए, जो कि वह बिल्कुल नहीं है। उसे डर है कि तुम्हारे प्रभाव में आकर उसकी प्रजा उसके खिलाफ न उठ खड़ी हो, और मुझे डर है कि शायद उसके सैनिक अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है ऐसा ही हो, कन्फ्यूशियस ने कहा। और फिर क्योंकि बरसात होने लगी थी, कन्फ्यूशियस ने एक विशाल वृक्ष के नीचे शरण ली और प्रतीक्षा करने लगा। उसके अनुयायी बहुत परेशान थे। उनमें से कुछ अपने शिक्षक के साथ रहना चाहते थे, जबकि अन्य वहां से भाग जाने में भी भलाई समझ रहे थे। अगर हम रुके तो मारे जाएंगे, वे बोले, एक सेना के सामने हम भला क्या कर सकते हैं। उन्हें परेशान देखकर कन्फ्यूशियस ने अपने 3 प्रिय शिष्यों को अपने पास बुलाया। जब तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे शिक्षक के पास शासकों जैसी शक्ति नहीं है, उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है और जल्दी शायद उसे मार डाला जाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है? पहले 2 शिष्य बड़े भयभीत और बदहवास थे, पता नहीं, उनमें से एक ने कहा। मैं कह नहीं सकता, दूसरा बोला। जानते हो तीसरे शिष्य ने क्या कहा? उसने बहुत आदरपूर्वक कन्फ्यूशियस की ओर देखा। आपका कार्य है सत्य का मार्ग दिखाना, वो बोला। आपका स्वयं से और दूसरे के प्रति सत्यनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। आपको वही करना चाहिए जो आपको सही प्रतीत हो। यदि दूसरे लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते तो यह उनका दोष है। दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए आप सत्य को बदल तो नहीं सकते, ऐसा करने में आप स्वयं ही असंतुष्ट हो जाएंगे। कन्फ्यूशियस ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपना पाठ अच्छी तरह सीखा है, बहुत अच्छी तरह। फिर बरसात होती रही और कन्फ्यूशियस पेड़ के नीचे बैठा सारंगी बजाता रहा और गाना गाता रहा। उसे मालूम था कि खतरा उसके सर पर मंडरा रहा था, लेकिन वह फिर भी प्रसन्नचित था। वह जानता था कि वह एक भला और ईमानदार व्यक्ति था। अगर वे सैनिक उसे मार भी दे तो भी वे इस सत्य को नहीं मिटा सकते। परंतु वे सैनिक कन्फ्यूशियस को मार नहीं पाए क्योंकि उसके बहुत से शुभचिंतक मित्र थे। कन्फ्यूशियस का एक अनुयायी दौड़कर ऐसे मित्र से सहायता मांगने गया। वह मित्र एक शक्तिशाली व्यक्ति था और उसके पास भी अपने सैनिक थे। जब उसे पता चला कि एक शत्रु सेना कन्फ्यूशियस को मारना चाहती है तो उसने अपने सेनानियों को बुलाया और उन्हें इस महान शिक्षक की रक्षा करने के लिए भेजा। जब दुष्ट राजा की सेना ने इन सेनानियों को वहां आते देखा तो वे भाग खड़े हुए। वे कन्फ्यूशियस को मारना तो चाहते थे लेकिन बराबरी के युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग समझते हैं कि कन्फ्यूशियस का व्यवहार सदा ही आदर्श होता था या वह हमेशा ही विनम्र और निष्कपट रहता था, लेकिन कन्फ्यूशियस और साधु को पता था कि ऐसा नहीं था। कन्फ्यूशियस भी हम सब की तरह ही था, कभी कभी वह भी गलतियां करता था। एक बार वह जब जंगल में झोपड़ी में रहता था, एक व्यक्ति उससे मिलने आया जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, कन्फ्यूशियस ने कहा। असल में मुझे यह इतना नापसंद है कि मैं इसके साथ बिल्कुल बेरुखी से पेश आऊंगा। कन्फ्यूशियस अपने एक शिष्य से कहा कि वह उस आदमी से कह दे कि वह घर पर नहीं है। ऐसा करके वह अपनी झोपड़ी में बैठकर जोर जोर से गाने बजाने लगा जिससे उस आदमी को पता चल जाए कि वह घर पर ही है। तुमने झूठ बोला, साधु ने कहा, और उस व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। कन्फ्यूशियस जानता था कि यह सच है। वह इस विषय में जितना सोचता उसका मन उतना ही विचलित होता जाता। कोई बात नहीं, साधु ने कहा, चिंता करने से कोई लाभ नहीं, बस अपनी गलतियों से सबक लेने की कोशिश करो। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी कन्फ्यूशियस का ज्ञान भी बढ़ता गया। उसने पढ़कर देखकर और सुनकर बहुत कुछ सीखा। उसने अपनी गलतियों से भी सीखा। 14 वर्ष तक पूरे चीन में भ्रमण करने के बाद उसे फिर अपने राज्य लू में वापस बुलाया गया। एक बार फिर उसे राज्य दरबार में स्थान दिया गया और शासक उसकी सलाह पर अमल करने लगा। अब तक कन्फ्यूशियस स्वयं भी साधु जैसा ही दिखने लगा था, और अगर साधु अब भी उसके अंतर्मन में कुछ फुसफुसाता था तो किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। असल में कन्फ्यूशियस अब स्वयं ही एक साधु बन चुका था। मैंने पुस्तकें पढ़कर बहुत कुछ सीखा है, कन्फ्यूशियस ने साधु से कहा। शायद अब मुझमें इतनी बुद्धिमत्ता आ गई कि मुझे स्वयं भी एक पुस्तक लिखनी चाहिए। मैं तुमसे सहमत हूँ, साधु ने कहा। अपनी पुस्तक का शीर्षक क्या रखोगे? शीर्षक होगा वसंत और पतझड़, कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया। यह लू राज्य के इतिहास की पुस्तक होगी। मैं इस पुस्तक में लिखूंगा कि पिछले 250 वर्षों में यहाँ क्या क्या कुछ हुआ है। मैं बताऊंगा कि क्या उचित और विवेकपूर्ण था और क्या अनुचित और अविवेकपूर्ण, जिससे कि लोग इस पुस्तक को पढ़कर सीख ले सकें। लेकिन उसके ज्ञान का भंडार तो इतना विशाल है, कन्फ्यूशियस के अनुयायी ने कहा, वो अकेला सब कुछ कैसे लिख पाएगा? हमें इस कार्य में सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार कन्फ्यूशियस के छात्र उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसके अधिकांश वचनों को लिपिबद्ध कर लेते। 250 वर्ष पूर्व के इस शिक्षक के विषय में आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसके छात्रों द्वारा लिखी गई बातों से ही जानते हैं। एक बात जो उन्होंने लिखी थी वह यह थी, जब कोई व्यक्ति स्वयं के प्रति निष्ठापूर्ण होता है तो उसमें आत्मसम्मान का उदय होता है, और जब समाज के अधिकांश लोग ऐसा करते हैं तो एक बेहतर संसार का निर्माण होता है। कन्फ्यूशियस के समय की अपेक्षा चीन में बहुत से बदलाव आ गए हैं। आज वहां एक आधुनिक युग है। कई मायनों में लोग भी अलग हैं, लेकिन कई प्रकार वे अब भी पहले जैसे ही हैं। वे अब भी कन्फ्यूशियस की बातें करते हैं जबकि उसे गुजरे बहुत वर्ष बीत चुके हैं। शायद वे समझते हैं उसने जो कुछ कहा है वह उचित। क्या तुम्हें भी लगता है कि कन्फ्यूशियस सही था? क्या तुम्हें लगता है कि स्वयं से और दूसरों के प्रति ईमानदार बनकर हमें आत्मसम्मान जागता है और हम अच्छा महसूस करते हैं? तुम्हारे जीवन में ईमानदारी का कितना महत्व है, इसका निर्णय केवल तुम स्वयं ही कर सकते हो, लेकिन तुम भी जो निर्णय करो हमें आशा है कि उससे तुम स्वयं के प्रति अच्छा महसूस करोगे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे मित्र कन्फ्यूशियस ने किया। कुछ ऐतिहासिक तथ्य। कन्फ्यूशियस का जन्म 2500 वर्ष से भी पहले लू राज्य में हुआ था, जो कि अब चीन के शानतुंग प्रांत का हिस्सा है। वह साओ जिले के प्रधान सह लियांग हिए का इकलौता पुत्र था। जब कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ सु लियांग की आयु 70 वर्ष से भी अधिक थी। कई विद्वान और इतिहासकार कन्फ्यूशियस को एक पवित्र महापुरुष मानते हैं, लेकिन इस बात में संदेह है कि कन्फ्यूशियस पारंपरिक रूप से बहुत धार्मिक था, बल्कि उसका मानना था कि जीवन का उद्देश्य है आंतरिक उत्कृष्टता प्राप्त करना। उसने मुख्य रूप से 4 विषयों पर शिक्षा दी, साहित्य, लोक व्यवहार, आंतरिक सत्यनिष्ठा और सामाजिक रिश्तों में ईमानदारी। कन्फ्यूशियस की शिक्षा का निचोड़ था सु, यानी सर्वविदित स्वर्णिम नियम, दूसरों के प्रति कभी ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम स्वयं के लिए नहीं चाहते। अपने अनेक वर्षों के अध्ययन और शिक्षण के दौरान कन्फ्यूशियस ने पूरे चीन में भ्रमण किया। जब वह 52 वर्ष का था, उसे अपने राज्य लू में बुलाया गया और चुंग तू का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके समाज सुधार के कार्य आज के मापदंड के अनुसार भी बहुत उच्च कोटि के थे। न केवल उसने गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की, उसने नौजवानों और वृद्धों को उनकी आयु के अनुरूप उचित भोजन दिलवाया। उसने श्रमिकों को व्यवस्थित किया और कमजोर श्रमिकों को आसान कार्य दिलाए और शक्तिशालियों को मुश्किल। उसकी देखरेख में संचार व्यवस्था में सुधार हुआ, सड़कों और पुलों की मरम्मत की गई और पर्वतों में रहने वाले चोर डाकुओं का सफाया हुआ। लोगों को अत्याचार से मुक्ति मिली और कानून की नजरों में सब बराबर थे। जैसे जैसे कन्फ्यूशियस की ख्याति बढ़ी, उससे शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ने लगी। एक समय वह लगभग 300 छात्रों को इतिहास, कला, संगीत और काव्य शास्त्र की शिक्षा दे रहा था, लेकिन छात्रों के मूल्यांकन का उसका मापदंड इतना ऊंचा था कि उसके अनुसार केवल 72 छात्र ऐसे थे जिन्होंने इन सभी विषयों में दक्षता प्राप्त कर ली हो। कन्फ्यूशियस का दृढ़ विश्वास था कि एक शासक का सर्वप्रथम कर्तव्य था सदाचारी बनना और इससे ही उसकी प्रजा में समरसता बनी रह सकती थी। लेकिन चुंग तू के राज्यपाल के पद के अतिरिक्त कन्फ्यूशियस को कभी ऐसा उच्च पद प्राप्त नहीं हुआ जिसके माध्यम से वह नैतिक शासन पद्धति के अपने विचारों को व्यावहारिक रूप से लागू कर पाता। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वैसे इस बात से उसे बहुत संतोष और आनंद मिला कि उसके अनेक छात्र जिन्हें उसने नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा दी बहुत ऊंचे और शक्तिशाली पदों पर पहुंचे। 478 ईसा पूर्व में 73 की अवस्था में कन्फ्यूशियस का देहांत हो गया। उसे लू राज्य के सजे नदी के तट पर दफनाया गया। 100 से भी अधिक परिवारों ने यह निश्चय किया कि वे इस महान शिक्षक के समीप रहना चाहते हैं और उन्होंने उसकी समाधि के आसपास ही अपना घर बना लिया। लेकिन वहां अध्ययन मनन करने और एक दूसरे से चर्चा करने के लिए लोग वहां अध्ययन मनन करने और एक दूसरे से चर्चा करने के लिए आते। 200 वर्षों से भी अधिक समय तक कन्फ्यूशियस के छात्रों के परिवार वहां बसे रहे। आज भी इस क्षेत्र को कुंगली चीन यानी दार्शनिक कुंग का गांव कहा जाता है। लेकिन कुंग का गांव क्यों? क्योंकि इस महान दार्शनिक का वास्तविक नाम कुंग था। लैटिन और अंग्रेजी भाषाओं में बदलकर यह कन्फ्यूशियस हो गया, जिसका मूल है कुंग फुजू अर्थात दार्शनिक कुंग। बीते 2000 वर्षों में चीन में अनेकों महान दार्शनिक हुए, लेकिन किसी ने भी विश्व पर कन्फ्यूशियस के जैसा प्रभाव नहीं छोड़ा। हालांकि वह धार्मिक नहीं था, लेकिन नैतिकता संबंधी उसके विचारों ने स्वयं ही एक धर्म का स्वरूप ले लिया। इसे कन्फ्यूशियनिज्म का नाम दिया गया और चीन में यह एकमात्र राज्य धर्म रहा है। और इस व्यक्ति को, जिसने स्वयं को सदा एक साधारण त्रुटिपूर्ण मानव ही माना, लगभग एक ईश्वर का स्थान प्राप्त है। निश्चय ही उसे यह जानकर गर्व और संतोष अनुभव होगा कि उसकी शिक्षाओं को विश्व भर में आदर दिया जाता है, लेकिन शायद स्वयं को ईश्वर का स्थान दिया जाना उसे बिल्कुल उचित नहीं लगेगा।